juu ya hizi nyusia kumi alizozitaja katika surat al-An'am, akaongeza vipengele viwili katika surat al-Isra. Akakataza muislamu yoyote kuzungumza kitu chochote pasina ilmu, pasina basira. Wa hakadha nahnu al-yawm, mashekhe wamekuwa ni wengi, watoaji wa fatwa wamekuwa ni wengi, bali baadhi yao wanatoa fatwa za kuhalalisha aliyoharamisha Allah na kuhalalisha aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani zama za ar-ruwaibidha aliyozungumza Rasulullah, in lam akhta hadithi fi musnad al-imamu Ahmad wa Abu Dawud wa ghayruhuma, alipozungumza sallallahu alayhi wa sallam, siyaqi ya maneno yake akasema itafika wakati wa yantiqu ar-ruwaibidha, qala wa man ruwaibidha ya Rasulullah, qala rajulu at-tafih, wa fi riwayatin rajulun safih yatakallamu fi amri al-aam. Tumekasema wakati huwa atakuja kuzungumza Ruwaibidha. Masahaba kauliza Ruwaibidha ni nani? Sallallahu alayhi wa sallama akasema ni rajulun tafih, mtu duni, bali kaja tena kuwa ni rajulun safih, mtu ambaye ni mpumbavu, lakini baadhi ya watu wamemweka mbele, yeye ndo akawa ni kioo cha jamii katika mujtama wa Kiislamu, akawa anatoa fatwa na watu wanafuata, na fatwa zile zikawa kinaenda kinyume na Qur'ani na sunna za Rasulullah. Wala taqifu ma laysa laka bihi ilm, usizungumze lile ambalo huna ilmu nalo. Ni miongoni mwa ziada ya nusia za Allah katika sura al-Isra. Ukitaka kuona umuhimu wa wasia huu, wala taqifu ma laysa laka bihi ilm, rudi katika Qur'an uone ya kuwa Allah lamchukiza mno la mtu kuzungumza pasina kuwa na ujuzi wa mambo. Amethubutu Allah subhanahu wa ta'ala kumkosoa mtume miongoni mwa mitume wake kwa kuzungumza kitu pasina na ujuzi aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ala wa huwa nabiyuna Nuh alayhi salatu wa salam. Baada ya Allah kuwagharikisha aliyowagharikisha, na mwanawe akawa anagharikika, qala ya rab innabni min ahli, huyu mwana naye ni katika watu wangu, mbona naye wamuangamiza? Na ahdi yako uliotoa ni ya ukweli ya kuwa utawaangamiza wote isipokuwa waliokuamini na wakawa na mimi, mbona mwanangu? Allah alimwambia la, innahu laysa min ahli, si katika watu wako hawa, si katika watu walioniamini, si katika watu waliokufuata katika da'wa yako kuwalingania juu yangu mimi. Thumma qala la, wala taqifu ma laysa laka bihi ilm, Allah anamuonya mtume wake, wala taqifu ma laysa laka bihi ilm, usizungumze yale ambayo huna ujuzi nayo. Liajili dhalik, ni miongoni mwa wasia ambao Allah anatuhusia, wala taqifu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a, hakika ya masikizi, walbasara, na macho, walfuad, na kiwiliwili kizima, hivi vitu ni mas'ulu inda Allah, utaulizwa kupitia hivi vitu. Ndo Allah kasema al-yawma nakhtimu ala afwajihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. ثم قال wala tamshi fil ardhi maraha, usitembee katika ardhi hali ya kuwa ni mtu mwenye kujivuna, hali ya kuwa ni mtu mwenye kipri, hali ya kuwa ni mtu unadunda. Na leo ndio tulivyo wengi katika vijana hususan wa Kiislamu. Leo waweza kupita kijana anafahamika ni Ali, ni Muhammad, ni Hassan, ule mwendo anaotembea utadhani kawekewa spilingi chini, anaruka juu, anaenda anarudi, ama kawekewa pengine anatembea kwenye godoro, kwenye sponji, anaenda anarudi. Wala tamshi fil ardhi maraha, hindo hali iliyoko katika mujtamaa, ilikuwa katika mujtamaa wa watu wa magharibi, bali leo imetuathiri zaidi vijana wa Kiislamu. Kijana wa Kiislamu kiuno chake ni futi 30, anaenda dukani kununua jinzi ya futi 50, 45. Emu wewe unaevaa 25-30, ukiwekwa katika hii jinzi ya futi 50-45 inakuwa vipi? Ukakuta hana tofauti baina ya kumweka tofauti yeye Ali na Johni, Ali na Kamau, yani hakuna tofauti, hana tofauti na wa magharibi. Suruale imeletwa mpaka katika matako yake, huko chini anasaidia manispaa kufagia. Kisha muangalie kijana yule anavyotembea katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamshi fil ardhi maraha innaka lan tahrika al ardh, kutembea kwako kwa kunesanesa na kutembea kwako katika ardhi kwa kibri, huwezi ardhi ukaipasua bwana, huna uwezo huo. Kisha katika kunesanesa kwako kwenda juu na rudi, Allah asema walan tablugha aljibala tula, hata ukanesa uwezo ukanesa ukafika kwenye futi 10. Wacha huko alikotaja Allah walan tablugha aljibala tula, uwezo ukafikia urefu wa mlima kwenye futi 10 ukarukaruka uwezi. Izi ni nyusia miongoni mwa nyusia ambazo alifanya ziada Allah katika sura al-Isra. Aya ambayo tulikuwa tuikusudia katika suratul An'am, katika hizi nyusia 10 ambazo Allah anafunga nyusia 10 hizi, kuanzia yale aliyotaja katika wasia wa kwanza, faida yake na umuhimu wake wapatikana katika hii aya ya mwisho. Kwanza alipotaja katika wasia wa kwanza, qul ta'alu atlu ma harrama Allah, akataja shirki, akataja kutoa asi wazazi wawili, akataja kutoa uwa watoto kwa sababu ya ufukara na umaskini, akataja kutokula mali za mayatima. Aya hizi za mwanzo mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala mwisho anamalizia aya akisema dhalikum wasakum bi la'allakum ta'qilun, huni wasia wangu na kusieni ikiwa ni watu wenye kuweka akilini, mkajua ya kuwa Allah hafai kuabudiwa kinyume chake, mkajua kuwafanyia ihsani wazazi wawili, bali mkajua kwamba watoto hafai kuuliwa, bali mkajiepusha na kumfanyia uchafu Allah subhanahu wa ta'ala wa zinaa na mengineyo. Dhalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun, huu ni wasia wangu ikiwa nyinyi mtaweka akilini. Aya iliyofuatia Allah akataja kula mali za mayatima, akataja kutogonga mizani, akataja kuzungumza maneno ya ukweli, akataja kufanya adala. Kisha mwisho wa aya akasema dhalikum wasakum bi la'allakum tadhakkarun, huu ndo wasia na kuhusieni, wasia wangu kwenu nyinyi ikiwa ni watu wa kukumbuka. Huku kataja Allah mwanzo ikiwa ni watu wa kuweka akilini, aya pili ikiwa ni watu wa kukumbuka, lakini mwisho wa wasia wa 10 Allah kasema dhalikum wasakum bi la'allakum tattaqun, huu ndo wasia na kupeni, huu ndo wasia wangu kwenu nyinyi utakao kupelekeni nyinyi kuwa ni wa kumcha Allah, ni wachaji Mungu. Kwa hiyo kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, usimshirikisha na chochote, kutanipelekea, kutakupelekea wewe kuwa katika wachaji Mungu. La'allakum tattaqun. Kuwafanya ihsani wazazi wawili usiwaasi, kutakupelekea wewe la'allakum tattaqun. Kutoa watoto kwa sababu ya ufakiri na umaskini, kutakupelekea wewe katika ucha Mungu. La'allakum tattaqun. Kutoa katika fahisha, zina na mengineyo, la'allakum tattaqun, kutakupelekea katika ucha Mungu. Bali kuwalea mayatima kama alivyofundisha Allah na mtume Muhammad, na kutokula mali zao kwa fujar, kutakupelekea nini? La'allakum tattaqun. Kutogonga mizani, kutakupelekeni hapo. Wa idha qultum fa'adilu, kutakupelekeni hapo. Wa bi'ahdi llahi awfu, kutakupelekeni hapo. Dhalikum wasakum bih la'allakum tattaqun. Wa anna hadha sirati mustaqima, hii ndo njia yangu iliyonyoka. Ipi? Kuanzia qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum. Haya yote aliyotaja kuanzia namba 1 mpaka namba 9 ndo Allah anasema, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Haya aliyotaja yote ndo njia yake anayoitaka Allah subhanahu wa ta'ala ifateni. Yaqussu lana sahabiyyu al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا عن يمين وعن شمال فقال هذا سبيل الله، هذا سبيل الله المستقيم فاتبعوه. اسمع عبد الله بن مسعود متومه alituchelea barabara upande wa kulia na upande wa kushoto ndefu na kubwa, kisha رسول الله akatuambia hii ndo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ifateni, hii ndo njia ya Allah iliyonyoka ifateni. Ipi? Wache ushirikina, wache kula mali za mayatima, wache kuwafanyia bughdhi wazazi, wache kugonga mizani, useme maneno ya ukweli, fanya adala, acha uchafu wote. Hii ndo njia iliyonyoka ya Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uhu, ifateni, pitieni kupitia njia hiyo. Li ajli dhalik, anayemshirikisha Allah karudi upande wa pili aliyochonga mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, thumma khatta an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khututan, kisha mtume alichora vinjia vingine. Baada ya kuvichora sallallahu alayhi wasallam akasema, hadhihi subula, hivi ndo vinjia vinjia sasa. Ala kulli sabil minha ash-shaytan yad'u ilayhi, katika hivi vinjia vingine vidogo vidogo nilivyovichora hivi, amesimama shaitani analingania watu katika vinjia hivi. Watu wakaacha, watu tukaacha njia aliyoichora Rasulullah, akasema hii ndo njia yangu, tutoke katika ushirikina. Baina ya njia ya Allah aliyoichora mtume Muhammad, akasema hii ndo njia ya sawa, na hivi ndo vinjia vya shaitani. Sasa anasimama mwingine kusema hii aliyochora mtume akasema hii ndo njia ya Allah iliyonyoka ifateni. Anachagua mwenyewe sasa kutoka katika tauhidi na kuingia katika shirki, akaingia katika vinjia vidogo. Anachagua mwenyewe kutoka katika kutowatii wazazi wawili, anatoka katika njia aliyochora mtume Muhammad, anaingia katika subula. Anatoka katika njia ya Allah ya kutoa watoto, inakuwa kazi yake ni kila kukicha tu anavyaga mimba, kila kukicha anavyaga mimba. Anatoka katika njia ya Allah, anaingia katika subula. Sallallahu alayhi wasallam baada ya kuchora hizi sehemu mbili akaziweka wazi, akasema hii ni subula. Amesimama shaitani analingania katika njia hii. Sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba, wa man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, takaishi kwa muda mrefu kati yenu ataona ikhtilafu nyingi. Alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, au kama ilivyokuja kwa riwaya nyingine, wa sunnati alkhulafa'i al-mahdiyyin ar-rashidin qaddu 'alayha bin nawajid, thumma qala wa 'alaykum bit-ta'ah wa in kana 'abdan habashi. Kwa riwaya nyingine, alaykum bit-ta'ah bis-sam'i wat-ta'ah wa in darabak wa akhadha malak. Mtume anabainisha njia ya Allah iliyonyoka. Ikiwa mtakaojalia kuishi kwa muda mrefu, sallallahu alayhi wasallam asema mtaona ikhtilafu nyingi, lakini kwa wakati huo, alaykum bi sunnati, kwa riwaya nyingine, alaykum ma ta'rifuna min sunnati, jilazimisheni na kushika yale mnayoyajua katika mwendo wangu sahihi na mwendo wa khulafa'ur rashidin al-mahdiyyin, mwendo huo ushike kwa meno yenu ya mwisho wa magego. Kisha akasema alaykum bit-ta'a, jilazimisheni kuwatii viongozi wenu. Riwaya nyingine akasema hata viongozi hao wakikupigeni na wakachukua mali zenu, mukae chini ya taa yao madamu watakuwa hawakuzuieni katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أرنا الحق حقا رزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه. اللهم إياك نعبد وإياك نصلي ونخلع ونشكرك ولا نكفرك. إخواني في الله، تنفوبشا خطبة كتوكانا نحالي أنفوا، كذلك تتصالي جمعة نتقبو ماليزا تتصالي ظهري كتوكانا نحالي هوا إليفو. نا نكتك ما فنديشو ألي تفنديش أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كويتنا تكانا تمتيعي نتوي محمد كتكما فندشو ياكي ميونغوني ما فندشا ليو تفندشا نسنة مبايو وينجي وميبورا كتكو إسلامو نسؤال لكو فني جمع بين يصالا بيلي وكاتي نبقوا انفوا نحالي كما هيفي. تمام بالله سبحانه وتعالى تجعلي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.